mehoho wa motema zongelanga nabutu naloti eme aelinga na katia pongi ya kolela mawe salingai mai na miso etondi na kolela soki na kanisi nange to banda kinga na ye banda po mwana soki na koyemba mai na miso pona kokanisa yere oh emi voyage mama okende atafoni ya pamba. Butu naloti eme aelinga na katia pongi ya kolela mawe salingai mai na miso etondi na kolela soki na kanisi nenge to banda kinga na ye banda bo mwana soki na koyemba mai na miso pona kokanisa ye Napoi banzela nyosa, bona beli wa motema. Inelanga foto na tela kayo mosika ozali na kokite. Voyage mama okende lokola liwaye bisangai. Soki yoko songa, soki yoki sango na kufi. Koti ya tembete, ya solo. Napoi banzela nyosa, bona beli. Wa motema Inelanga foto na teka ya mosika ozali na kokite Voyage mama okende lokola liwaye bisangai Soki yokosonga Soki yokisango na kufi Koti ya tembete ya solo Tembete ya solo.